तारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागिनी, ना पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी मैं। अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते, मजारों से चुरा के लाऊं बरकते, ना पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मेरी बेजुबानी को फसेक तूने सुना, मेरे गम का मरहम तेरा प्यार है बेपना बेपना। सफर में बड़ा ही तन्हा हूँ मैं, रफ्तार जो वक्त की पकड़ ना सके वो लम्हा हूँ मैं। फागुन के महीने तेरे बिना है फीके, जो तू नहीं तो सारे सावन मेरे सूखे। मैं अगर किताबों से चुरा के लाऊं कायदे, हिसाबों से चुरा के लाऊं फायदे, ना पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागिनी, ना पूरी हो सकेगी उनसे